myśl, co myślę, to na pewno jest kłamstwo. Pytaj, co myślę, a nie miniemy się z prawdą. Czasami sami nie wiemy, potrzeba czasu. Zaszturowane własne emocje trudno odgadnąć. Domysły, projekcje i krzywe zwierciadło. Wyobrażenia zmienia w fakty i krzywdzi tak samo. Pytaj, co myślę, a nie miniemy się z prawdą. I nie myśl, co myślę, bo to na pewno jest kłamstwo. Wszyscy jesteśmy w jakimś miejscu skrzywieni. Czegoś może zabrakło, aby w porę to zmienić. I tak wrastamy co dzień, ten pokrzywiony chodnik pękniętych płyt naszych małych historii. I od pokoleń tym samym torem ślepa nam pamięć. Wokół muru depczemy, jakby nas wzięto w niewolę jako dorośli. Rodzice już przecież nadwrażliwi, niestabilni, pogubieni jak dzieci. Ale wczoraj minął już ostatni taki dzień. Obiecuję to sobie i tobie w ślepym zaułku. Poczucie winy rzuca drugi cień. Zostawiamy ten bagaż, wracamy i zmieniamy drogę. Słuchajcie, niewolnicy własnych przejść. Nic, co się stało, nie spotkało nas za karę. Wczoraj minął już ostatni taki dzień. Jest na tym wszystkim miłosierdzie i łaskawa niepamięć. Gra na mnie melodyki smutne, łamiąc gryf. Nastroje pchają mnie codziennie w bezwolny dryf. Pękają struny jedna po drugiej zerwane, gdy wygrywa los tu na mnie, póki nie obróci w pył. Nie myśl, co myślę, lepiej jest tego nie robić. Ukrywam przecież w sobie tyle zła, by ciebie chronić. Nic, co jest proste i czyste, nie jest oczywiste. Kiedy wokoło ten opętany wszechświat zatyka mi usta z pietyzmem, ale pochylasz głowę nade mną i nagle ta karuzela już stoi. Kiedy podajesz rękę niepewna, cały świat mój bije ci w dłoni. Nie liczy się już niepoliczalne, nie straszy to nieprzewidywalne. Oddajesz siebie bez zawahania, oddaję myśli nieprzenikalne. Nie musisz pytać o to, co było, to już nieważne. Pysło jak bańka, bywa, że jestem zbyt zapatrzony wewnątrz, to co mną targa. To, co jest proste i czyste, nigdy nie jest oczywiste. Kiedy wokoło ten opętany wszechświat zatyka mi usta z pietyzmem, ale wczoraj minął już ostatni taki dzień. Obiecuję to sobie i tobie w ślepym zaułku. Poczucie winy rzuca drugi cień. Zostawiamy ten bagaż, wracamy i zmieniamy drogę. Słuchajcie, niewolnicy własnych przejść. Nic, co się stało, nie spotkało nas za karę. Wczoraj minął już ostatni taki dzień. Jest na tym wszystkim miłosierdzie i łaskawa niepamięć. Thank you.